mune dañu koy wax nak nan arabiy bunne asra wa sara idan sara laylan asra sara amna ñu ne ñom ñoo bokku ben sens ñoo bokku len luñuy tekki moy ndax asra dafa nek verbe bo xamne day dugulale jamono yi jamono dim xew moy temps bi verbe bi rek buñu ko waxe temps bi ngi ci bir moy doxu guddi lay tekki asra mune hadha qawlul akthar lol moy waxu ñi ep motax mune mom kon dañ ko jël ci lol wa huwa sayrul layl taqulu asra wa sara idha sara laylan bi ma'na mune lolum mom lañu ep wax waye mune wa qala waxna al hufi wala al hufi mune asra mom daño moy lan asra sara laylan wa sara sara naharan mune buñ né asra moy ko xamné ci guddi gi la dox waye buñ né sara moy dafa ko xamné dafa tukki di dox lan ci beccëg gi waye mune waqila wax nañ ba légui asra sara fi min awwal al-layl amna ñu né asra moy budé né aji ki tukki di dox ci guddi gi mom ci début guddi gi la dox ci boba lañ nan lañu utiliser mo asra wa sara sara min akhiri bu ne sara nak moy ko xamne ci feewu guddi gi la dox mune wa hada aqrab li nak moy li nga xamne moy li gina jege lolu moy li nga xamne mo jëm ci li jëm ci walu asra ngir baña gina guddal legi nak bi'abdihi moy kon subhanalladhi asra bi'abdihi mom mun ay ja'al al buraq yasri bihi kama yuqal amdaytu kadha ay ja'altuhu yamdi mom imam al hafiz rahimahu allah mun asra bi 'abdihi moy bat bi ci tegu yonent bi borom bi subhanahu wa ta'ala ne mom mu tukil ben parti ci guddigi bi 'abdihi ci jamam bi alayhi salatu wa salam abdi lolou ñepp d'accord nañ ne ken yonent bi la alayhi salatu wassalam moy jaamam bob amna nak ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu ne babob babul musahaba la moy bab yo xamne ak andalo lay wone moy borom bi subhanahu wa ta'ala lewet gi mu lewet ci mom ci guddi go nga xamne ak malgré lendemayam ak nga xamne mo surveiller voyage bobu lepp ci beutu gennul ci gisuk borom bi subhanahu wa ta'ala ak ak jappandal ak woyofam gi nga xamne mom la woyof ci alayhi salatu wassalam kon muné asra bi abdihi muné ay ja'ala defna mom borom bi subhanahu wa ta'ala al buraq di buraq dinañ ko gis inshallah nga xamne moy daba bob muy animal bob nga xamne mom la yegone ki tukki bobu dem ba jerusalem muné defna buraq bob daldi ko yobbu fa nga xamne mom la bëgg mu dem muy jerusalem kama yuqalu comme ni ñi waxe am daytu kaza ay jaaltu yamdi ay doxal na bu mane weyel na ben mbir bu mane weyel na faswi comme si def na faswi li dem jaaltu yamdi mune wa hudhifa al maf'ul li dilalati siyaq alayhi wa li an al murad dhikra al musra bihi la dhikra daba ñu daldi effacer maf'ul bi moy ki def ji dalam moy kan buraq ken tuddu ko asra bi abdi fan lako mais bim koy tukil ci lan la waron mom alayhi salatu wasalam ci al buraq mais dafa dindi lolou koy complement d'objet bi dindi ko ndax tek tale li nga xamne contexte bi non lako wane te tamit li nga xamne mom lañ fi soxla moy tuddu ki nga xamne mom lañu tukil muy alayhi salatu wasalam la zikra dabati liñu soxla fi nekul tuddu animal bo kon bi abdihi babu wax nañ la ci li ñen ñu wax moy alayhi salatu wassalam lolu ak depo la ki borom xam xam yi rahmatullah alayhim ha bobu nak bi abdihi ha bobu li tashrif da ko def ngir daldi moy honneur bi ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal motax naqatullah comme lim wax naqatullah wa suqyaha mune moy gelemuk yonenta allah salih ga mune lolou naqatullah nagat borom mi subhanahu wa ta'ala ngir tashrif moy keni suñu borom subhanahu wa ta'ala waxul bi rasulihi waxul bi nabiyhi waxul bi muhammadin alayhi salatu wassalam waxul ci ben waye dene bi abdihi ndax lan al ubudiyya moy incarner xana xamone kep ku lu dina incarner mo wu nek jam ci kanamu borom bi koko lu gën ta lolou yonenti bi alayhi salatu wassalam moko gina incarner ci nu yalla bind ba ko defé moy ki yalla gina sop ci limu bind muy alayhi salatu wassalam ndax ñaara fi am ay mindeef ak ki len bind ak ay mindeef fi am lolou mo am relation bi am nak moy jam esclave liñ nane esclave yalla moy ki mom ñeneen ñep ay esclave lañ ku nango wané nak yaay jam deug deug nangu jam gogou koku ya ci jëm muy al ubudiyya motax ci bërub yu kawé wa annahu lamma qama abdullah gisoon nañ ko ci suratul najm le suratul jinn ta dem ba nga xamantene ni ci la taxaw mom jamu yalla bi abdullah le ko tuddé muy yonnante bi alayhi salatu wassalam fi ndax incarné gi nga xamné mom la incarné al ubudiyatu al uzma njam gu reegi mom moko incarné mom alayhi salatu wassalam tax mu gën ñep waye yonnante bi alayhi salatu wassalam lool tamit tax mu nekk jaab sangu ñep ndax yalla ki gina daan jaam ci mom yaay nek sangu ñi ci dess muy mom alayhi salatu wassalam legi nak jaam moy lan jaam moy ko xamanteni ni mom du gis ni moy ko xamne mom amul dara dara la milk lahu ko xamne amul dara luñ koy askane la nan di wo ki moko mom motax nakaro nit di incarner deug comme ni ruway mu wax rahimahullah mun yatahaqqaqu al-'abd bil-'ubudiyya idha aslama al-qiyada min nafsihi wa ta'ab wa tabarra'a min hawlihi wa quwwatihi wa 'alima anna al-kull lahu wa bihi moyne muné naka jam fi nit ki incarné jam deug deug moy fi nga xamanteni ni ki lay djebbal womat womat bopam di defal bopam dara di xalat nan je pense wala je préfère yoyu non lay dindi ci bopam ta deñ min hawli ci ay pexem wa quwwati ak ben katan bu meuna am ak ben pex lepp lay deñ wa alima an al kull lahu wa bihi tam xamne lepp nak lahu bur yalla ko mom te lepp bu waré ñew ak fu muy jëm wa bihi ci bur yalla lay jaar joge ci mom di jaar ci mom ngir man ak si fenn fu mu wara dem bu boba mo dox mom la ibn ata illa rahimahullah di wax ne jam moy ki nga xamne la milka lahu amul dara lu mu mom amul dara lu mu mom mom nak alayhi salatu wassalam amna ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim yu ne bokuna ci njari ñi tax borom bi subhanahu wa ta'ala indi ko fi turbine subhanallahi asra bi 'abdihi ngir jam yi di xetam mom alayhi salatu wassalam ñu gis ne malgré limbir yi di yeme ci guddigi yeb ak may yu sori yi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ci guddigi limi yeme yeme yeme mom alayhi salatu wassalam jam la ci kanamu boromam keen dulit ni bu len melni ñi nga xamne ñoy wa ahlul kitab nga xamne ba yonente yalla isa wala ba mu fi ënde lu len yeen nga xamne mom lan dafa ñew yalla bindu ko mu am yaay ta amul bay lolu yeen len tax ñu japp ko yalla Uzair alayhi salam momit lako dalon yalla fat ko dal dikoy dekil ay ak après lolou tax wa banu israël wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasar al masih ibn allah wal iyad billah ku ci nek lolou nak mu beug ko moy tolu ko no julit ni ken yonent bi alayhi salatu wassalam lim biram di gine yeme ñiñ le tuddel fi yeb uzair yonent al isa ak ñoo ñep limi waye nak jam la bu len tabbi ci piège bi ñele tabbi ba japp ko ab yalla dedet yalla mom nek gog mom amul leneen lu ko rax yonent bi alayhi salatu wassalam moy jam bi ko geuneul ci limu bind kon limi yeme guddigi bu mu tax ben julit japp na yonent bi alayhi salatu wassalam mom dafa dépassé nek jam ci kanamu boromam dedet waye tamit ci mobi bi abdihi comme niñu ko gissawone ci jotaay bi wessu bokuna ci li wané li wa jumhur wax deugereul sen wax kené yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala dako tukil ak yaramam ak ruham li anna al abd ismun lil jasad war ruh ndax comme li imam ar-razi wax rahimahullah mom moné دل قوله بعبده على أن الإسراء كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العبد اسم للجسد والروح قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى مؤمن فخر الرازي رحمه الله من سنو آية بي سنو فيرسون بي بلدي تي آية بي بو سنو passage بي دايواني موي وقت بي سنو برو سبحانه وتعالى بعبده تي جامع day wone ke ni isra dafa nekkon ci voyage bob ci yaramu yonnentiba alayhi salatu wassalam ci la yonnentiba alayhi salatu wassalam demon du ay nelaw du ay gent du ruh be demon yaram bi dess wala jasad bi yaram bi dafa dem baytul maqdis après li dess ci miraj bi dedet lol lepp ruh bi dedet lol lepp yaram ak ki nax lan yone li annal abda surtout ñu ne isra gent le won wala ruh be demon mune li annal abda ndax jam ismun tour le bo xamne li jasadi ngir yaram war ruh ak yaram lañuy boole ñu man de li jam la mune qala taala mom mi kawe mi de azza wa jalla neena ara ayta ndax giso ci suratu iqra mune ara ayta ndax gisulo alladhi ki nga xamne yanha day tere abdan jam ben jam bo xamne moy kan alayhi salatu wassalam bamuy julli ba abu jahl la do wax gisone nañu ko mu ñewon diko tere diko gëdd naan ko bu fi julleti mu ne yalla dañe ara ayta ndax yimuulo alladhi ci ki nga xamne yanha mu ngi tere abdan ab jam bi alayhi salatu wassalam ila salla ba nga xamanteni ci lu doon julli fofu la ci kaaba gi lan abdan moy jasad ak ruh légi nak kon gis nañ subhanallahi asra bi abdihi laylan légi mu dess laylan imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mune kanta layl mom zarfun lil isra wa huwa lit ta'kid mune laylan ki la xam nga zarf lil isra moy li zarf zaman moy mafoulun fihi da am zarf zaman ak zarf makan zarf bi tabu am tom zarf makan ak zarf zaman mune li circonstance de temps la mune nu tudu laylan zarfun lil isra day woné moy li waxone ci début bi que ne mo asra dafa dougalale temps mune mom laylan day mom zarf la lil isra day woné temps isra bi wo huwa tamom li takidi ngir feddalila mune wa fa'idatuhu njariñ nga ne ko lol ba legi xawma li ngay wax mune wa fa'idatuhu njariñu li tax manela tawki moy day feddali ke ne mirmi guddi la xewon mune wa fa'idatuhu njariñam raf'u tawahumil majaz li annahu qad yutlaqu ala sayrin nahari aydan wa yuqalu bal huwa isharatun ila anna dhalika waqa fi ba'dil layli fa la fi jami'ihi mune mom imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mune laylan zarf li israil moy bay woné temps bi nga xamné ci la isra amé sir moy circonstance de temps bi mo amé moy ci goudi le won mune lol day sédali ke goudi le won ke bu waxone asra rek dem fof xamone nañ ni goudi le mune waye dafa ñew indi laylan ngir sédali ke ni goudi la xew xewul becc mune wa fa'idatu njariñu nak le fekk mu duggal laylan raf'u tawahumil majaz ngir mu daldi dindi dak yeketti fi ab def le ku manona nan peut-être li lay asra majaz le quoi moy du ki propre du sens propre mais sens figuré len ci djublu peut-être asra moy becc gi le won rek tukino becc mune lolou beug dindi lol motax mu duggal laylan voilà mune lu dox mune li annahu ndax qad yutlaqu leg leg dinañu joyal ala sayr an nahar dinañ wax sayr dal di ci tek djublu sayr dal di ci djublu doxu guddi doxu beccëk comme liñ ko waxe won sangi ci kaw bi mi indi li al hawfi dal di wax legi mune amna benen wayu qalu kon dane li takid le ngir feddali la am ñu ne ni feddali ke ni goudile won ta bu ken yaakar ne majaz la motax mu andi ko moy sens figuré le andi motax mu andi laylan ngir mu leer ñu xamne goudila mune wa fa'ilatu mune yuqalu benen wa yuqalu bal huwa ta nenañu tamit ke ne li fi nek moy andi gi suñu borom andi laylan huwa isharatun ila an dhalika waqa fi ba'd al-layl la fi jami'a ke ne lol day wané ne mbir ni dafa xew tukki bi voyage nocturne bi dafa xew non seulement xam nga laylan da ngay japp ne ci goudi gi yeb la ne dede du lol de mbir mi dafa xew waqa fi ba'dil layl ci lenn ci goudi gi une partie de la nuit la fi jami'ihi non de ci goudi gi yeb mais une partie subhana kon deñal yal alladhi ki nga xamne asra mo tukil bi abdi ci jamam bi ni alayhi salatu wasalam laylan partie de la nuit voilà pas ci goudigi yeb pas durant goudigi yeb la xew muné wala yuqalu asra laylan illa idha waqa sayruhu fi athna'il layl muné ta duñu wax asra mu asra laylan tukina goudi mu asra bobu goudi lulul ne budene lol dafa doxam gogou tukki bobu dafa xew ci goudigi wa ila waqa fi awwalihi budé ci début goudigi la xew yuqalu adlaja na adlaja mo képp ko xamné day tukki ci début goudigi koku dañ nan adlaja ken do wax asra waye budé nak ci parti ci bir goudigi la ci bobo lan nan lan mom imam al hafiz mo ne ci lañ nan asra légui kon gis nañu li nga xamné mo jëm ci laylan bobu at li nga xamne mo ci nek legi muné ila subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil harami moy lan min bi d'abord min bi moy min le bo xamné ndax min dafa bari lu muy tek ci arab amna min bo xamné lil jins ak yu mel no né yoy duñ ci ñew min bi fi moy départ la buma né jogéna fi jëm feulé min bobu min bawol ila kawla jogéna bawol bi dem kawla voilà comme lool min bobu mune kon minal masjidil haram mu jogé ci al masjidul haram muy jakka joju nga xamantene ni moy al masjidul haram di jakkay kaaba gi zara allah tashrifan wa takriman li jëm nak ci histoire am gisoon nañu ko moy histoire al masjidul haram kan moko ñëk tabax ak tamit loolu loolu gisoon nañu ko ci sira bi c'est vrai ci aji lañ ko ginoon fa la ginoona yaato mais ci sira bi gis nañu ko biñuy gis tabaxu kaaba bi parti bobu bo fa démé bo fa déllu waté di nga gis li nga xamanteni ni mom lañ ci waxon té loolu doyna kenn duko répété wat ay histoire numu tuddu kaaba gi lolu dedet al masjidul haram kon mune min al masjidil harami mu joge al masjid moy fi nga xamne moy fepp fo xamne fu ñuy sujudote le moy beureubu sujudotu kay mais dañ koy joyal nak djublu ci lan moy jakkay yi nga xamantene ni fa lañuy exclusivement pour djulli le ci kaw lolu nak motax fiñuy julé aïd comme pak yi nga xamné fa lañuy julé tabaské yoy yoy kenn du ko tuddé masjid musalla lañ koy tuddé mais boudé masjid ci ciossane rek moy fo xamné fuñuy julé fu nit di depp djewam di julli mais ci sharia dañu dem diko joyal ba buñu ko waxé ndax comme li yonentou bi alayhi salatu wassalam wax wa ju'ilat liyal ard ci hadith bob nek ci sahihayni wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura mune ta defal nañ ma souf si mu nek masjid fo xamne fuñuy sujudote la fuñuy julle la wa tahura mu nek lo xamne man lañ ci lable lo tax mo xon sayna abu dhar wa ayna ma adrakatka as-salat fa salli fu la julli fek julli lolu moy ci bu ñeek bi waye del na balay bu ñe masjid liñ ci djublu buñ né al masjid liñ ci djublu moy beurep bo nga xamné dañ ko préparer défar ko uniquement ngir li nga xamanté moy pour djulli lolo tax yi ñi djulle it duñu ko ko tuddé ñukoy tuddé al musalla comme ni nga xamanté nonu la ki wé naka non tamit jakka yi ki bo école yi kenn du ko tuddé jakka dédé ndax dañu ko défar ngir lenen lo xamanteni ni pour jangale la ak yoyu waye tamit fi nga xamne comme ay fu nit ñi dajé di ci car burul né wala di jang di def lool burul ci bir jakka lool kenn du ko tuddé jakka jakka moy li ñu wax non mu né kon ila al masjidi al haram haram nak mom aslu moy origine mu ngi joggé ci al manu al haram moy lo xamne dañ koy téré ci le al baytul haram joge buñ né diw haram ki daf ma comme buñ né fantel fulana haram alayk mom dafa haram ci yow haramun alayka wala mané li lu haram la ci yow moy contraire lu dagan ci man légui nak lan motax ñu tuddé kaaba gi lolu al masjidul haram ndax dañu fa téré ki nga xamné moy ñew di fa acci wala muy def ci umrah dañ koy fay téré yo xamné xam nga koy acc bo xasse armal comme niñu ko yatalé won ci zadul hujjaj ila baytillahi alharam ci walu acci moy né yow mano ñew armal ba paré di sey sa soxna yow boko défé Allahu akbar yow sa ak yakuna ta li nga ñëwaat ha par force ta di nga continuer ak gogou ba bari ni ko fay affaire te di nga ñëwaat ak yeneen yo xamne do parfum ak yoy après yoy yépp yuy té moy le fait que ñu téré yoy ki nga xamne mo ñëw armal ngir soit ngir ak wala ngir umrah le fait que ñu téré fofu waye tamit téré fa yu bari que comme li ñëwoon ci hadith bobu ci sahihayn ko kenn du dag garap fofu ak yoy yef motax ak yi nga xamne niko suñu borom daldi hormalé daldi koy protéger contre monté lolu tax ñu tuddé ko al masjidul haram yoy nga xam dañuy téré lu bari kuy hormal doto ko def armal doto def lu bari waye am yu bari yo xamne ta tamit kenn du rebb picci ya fa nek kenn du fa rebb la tuqta shajara takke wala yunfaru saydo ta kenn du fa reub wala gay daldi di jema dak pitti bu ko defé ñu dem fo xamné di nga leen fa mëna rebb en dehors de tan'im du haram dedet lolu bokku na ci yi nga xamné motax ñu tudde ko al masjidul haram masjidul haram nak buñu ko waxé comme bu re ni ay bi wax fa walli wajhaka shatr al masjidil haram lolu mom kaaba gi dañ ci djublu ci bopam kaaba gi lu lolu solo yere ñu yoy non am luñ ci bind lolu lañ ci djublu fa walli na nga djubul wajhaka shatr al masjidil haram lolu moy ki nek bir mak ki nek bir mak koku buy julli kenn du ko ne yaw fe moy ne day deema bir fi mu fete mais ki nga xamne no dina sori yaw après yaw dekk bi ngay jema dir ndax par exemple kenn du ne yaw ki nek Lyon wala yaw mi nek fe ci ñokolo ko ba wala ci coupe mentum wala quartier lab dior bi fe wala jamm geñu kaolax bi wala saint louis yaw diral ma boy julli na nga dir miru kaaba gi dedet lool kan du ko wax ni dekk bi ngay dir kon al masjidul haram modda al imam al hafid rahimahullah bune lafdhul masjidil haram fil asli حقيقة الكعبة فقط وهو المعني بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين مؤمن الحافظ رحمه الله من إكسبرسون المسجد الحرام في الأصل من كتوسان حقيقة للكعبة haqiqatul ka'bati moy réellement liñ ci djoul buñ waxé al masjidul haram haqiqatan ka'ba gi liñ ci djoul moy li wax sank faqat mom kessé wa huwa ta mom al ma'ni mom lañu djoublu bi qawlihi ci wax gi borom bi subhanahu wa ta'ala wax né inna deug deug awwala baytin keur nek bi jik bi ñeuk wudi'a linnas bi ñeuk tabax ci kaw suuf ngir jaamu yalla comme l'imam ali radiyallahu anhu moy keur gi ñu ñëk tabax ngir jaamu yalla moy wudi ali nas pa keur bu ñuy dekk han muy neek bu ñu tabax ngir jaamu yalla moy lan la bi bakata moy bi nek bak nga xamne ko fa ñew narfalu def falu lu non ñu daldi dam salos toroxal mubarakan moy lu barkel mom neek bobu wa hudan nek ñubli alamin ñel minde fi mom mu ne mom imam al hafid lool la wax mu ne wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lama saalahu abu dhar an awwal masjid wudi'a fi al ard fa qala al masjid al haram ngir woné le fait que bu ñal masjid al haram kaaba gi ci bopam lañ ci djublu haqiqatan premier sens bi moy kaaba gi al aslu haqiqatul ka'bah moye tamit lolou boy ci li ñew ci hadith bi nga xamne sayna abu dhar radiyallahu anhu mom mo laaj yonentou allah sa sa ne ko ban jakk la ñëk ta wax ban jakk la ñëk te defat julli way la ñëk def ci kaw suuf munako al masjidul haram munako moy jakk joju di al masjidul haram hadith bobu mu ngi ci as sahihayn ñu jël ko ci sayna abu dhar radiyallahu تعالى عنه وارضاه من نك واستعمله بعد ذلك في المسجد المحيط بالكعبه لغي نك من امام الحافظ غيناو غي نك موي المسجد الحرام كون بروميير لي نتي نك جوبلو حقيقه موي كعبه جي سي بوبام لغي نك ني دال ليكوي جوير لغ لين دي نكو يوتيليزي جيم دوبلو تي موي جاك جي ييب نك با مور يوي رك مي جاك جي تا خمغا جاك دولي waxon na la tabi fi yonnati bi alayhi salatu wasallam newe ak quraish ak bako sayna ibrahim kiwe ak yoyep ba jamono sayna umar radiyallahu anhu ken amul won nuira moy ay keur ko woron moy amul won mur comme nim amé légui ni han ay keur ko woron bo genné ci keur yi rek comme genre comme li xew ci yenn ñi nga xam dañuy ci village du Sénégal yi dañ ci xam dara nga xam ne day am liñ nane am pench leg leg fa lu ci guuy gu maggi wala fa garab ya bare non guuy gu maggi fofu nga xam ne ci digg dekk bi lay ne keur yi melni keur yi dañ ko wër bo genné ci kër yi rek jakkar djublu fofu comme lu mel non la won moy amul won mur sayna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci jamono ci khilafa mom moy ki nga xamné mo ci ñëk def mur nga xamné mom al-Faruq ba légui ni muy teggu ci amna ay yowatal nak yu ci am ak yoy yeb mune kon après ci lañ ko utiliser mo al-Masjidul Haram di ci djublu jakka joju nga xamné mo wër Kaaba ji comme fofu ci lol nak ci la yonenti ba lay sahab sam di waxe salatun fil masjid al haram bi kaza wa kaza sala bin nan julli ben julli bo julli ci kaaba gogo di jakkay kaaba bi ti ngay amé kaza li wog li andi wul yoy nak moy riwaya imam an-nasa'i bi ci sunanam andi nako mais comme ko lol taxu ñoo juk taxul ñuy jarul ñuy moy bi nan salatun fi masjid hadha afdal min alf sala fi ma siwa illa al masjid al kaaba mune julli ci sama jakka ji di jakkay madina bi ala sakin abdul salat wa salam mo gën julli benen jakka budul mom 1000 fois sauf jakkay kamba ni mune lolu muy wax non lolu la ci djublu ala wajhi taqlib al majazi mune wa fi qawlihi subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ala qawli man yaqul al murad bihi makka amna namit moye tamit dinañ utiliser mirmi ci guin ko yaatal ci walu lu dem ci walu comme djublu won ci sans propre mais sans figure moy ni djublu won ci bu ne masjidul haram leg leg dañ ci djublu makka gi yep nak dekk ba yep motax ni sori fi nek europe wala kaolax bo djulli buñ la wax nga djublu ci kaaba gi ha exactement makka ngay djublu yow motax mune kon dinañ ko utiliser ci lolu ala qawl ci waxu ñi nga xamne dañ ni al murad bihi makkah moy jëne nañ ko min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mune masjid al haram fof makkah lañ ci djublu li annahu kana fi bayt ummihani mune nak comme mi nga xamne non lañ koy gisee ci riwaya yi buñ ci accé li ci aya bi la nek mom yaronte bi alayhi salatu wasalam goudi gogou dafa am wuté dinañ ci ñew inshallah fan la ko fekkon est ce ki kaaba gi la newon ba motax yalla ne man dama ko tukil jele ko ci kaaba gi yobbu ko jerusalem wala bok newul won fof dafa newon keureum mom wala bok chamba abu talib wala keur ummu hani bi nga xamne mom amna riwaya yu ñew ne fofu la newon wala dafa nekkon chamba abu talib fan la ci newon lolou inshallah dinañ ci ñew bu ñewé ci hadith yi kon lolou lepp day ñew day dañ koy utiliser ci makka ji fi duri makkata wal haram hawlaha fi qawli zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram bimi waxtu walu aggi bim nan li ñel na ci ñi nga xamne ñom dekkunu hadir al masjid al haram dekkunu al masjid al haram moy dekk bi ka moy makka dekkunu fofu ñom dañu am seen atté bop ci walu wi mune nak lolu kon lolu ci gatal mo jëm ci wal al masjid al haram mom nak imam al hafiz mun wala yutaba wala yatabadaru ila makkah kulla illa bi qarina kanta nak ken kaaba gi buñ ne al masjid al haram mum ci djublu makkah gi yeb lolu mom il faut am lu ñew lu koy wané lo xamne moy wané ne makkah gi yeb lañ ci djublu sinon lim lañ jëk wax mo ci am wal fahmu ma tabadara inda itlaq ila al kaaba li nga xamne moy compréhension li ñuy comprendre sa buñ waxe ka masjidul haram kaaba gi fofu lañ ci djublu pour nak ñu ne makka gi yeb lañ ci djublu il faut mu am luy ñew qarina lo indice buy ñew di wané né tay djublu wuñ ci kaaba gi ci bopam jakk joju way ñu djublu makka yeb comme lim wax ñi nga xamne hadiri al masjid lam yakun liman lam yakun ahlu hadir al masjidil haram légi mu jël sen kon min al masjid al haram ila al masjid al aqsa min al masjid al haram nak paré gun waxna la sank riwaya nga xamné nenañ keur ummu hani la néwon ummu hani radiyallahu anha nékkon sœuru sayna ali ibn abi talib nékkon doomu abu talib dafa am riwaya yu né keureum la néwon am riwaya yu né ci shamb abi talib bi pakku abu talib la néwon am ñu ne ci kaaba ge yoyu la newon lool lepp inshallah dinañ ko gis bu ñuy ñew ci hadisi kon paré guñ min al masjidil haram ila al masjidil aqsa kon wax nañu fi mu ko jëlé départ voyage bi kon makka ila al masjidil haram ila lil ghaya moy fi ngir finalité fam jëm ila al masjidil hara ila al masjidil aqsa mu jëm ci al masjidul aqsa lan motax ñu tuddé ko al aqsa li bondil masafati baynahu wa baynal masjidil haram ndax sori yi nga xamné mom la sori distance bi entre moy bo gissé xolal juma jerusalem gog fim né ak kaaba li fim né da no sori li bo ndax sori wayu distance entre kaaba gi ak masjidul aqsa motax ñu tuddé ko al aqsa amna nak ñu ne li tax ñu tudde ko masjidul aqsa ndax ginnawam amul won benen jakka legi nga ne ba mais legi nak jakka amna ci ginnaw ndax constantinople amna jakka turki amna jakka tu lol après la france amna kon après la yoy yep jakka la ñu ne la non ndax fa lam idha us wala idha uthbitat li sababin لأن العالمية إذا أثبتت لسبب لم يضر زوال السبب ndax li nga xamne dañ koy ragné ray ragné tour le buy ragné dara buñ ko ko xasse jox bamu sax tour bob ken du ko dindi ndax lolu xewatul le fait que mom mo nekkon jakk ju muñu ñu ne fof ka amna lay gay jakk yu nekk ci gannaam lolu du tax tour bi dess voilà comme li al kafil wax منافسبت له هذا النعت وان كان وراءه بعض مساجد هي اقصى منه من لولو برا فسخ تور بوبو ديال اقصى دا فسخ تي جاك جوجو ميم بودينه اك ميلو غوغو نكوي ميلو نان الاقصى بي جينا سوري ميم بودي ابري جاك جوجو امنا لي ينين جاك ناخ لي مارو سانك العالميه لي مو واخ تور بوبو خاسي ام قال صح كين دوكو ديندي amul problème mo deñ budene mom lolou xasna sax ci mom ba pare fofu nak ibn dihya rahimahullah muné al masjid al aqsa huwa ma'dinul anbiya min ladunil khalil sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salam walidha jumi'u lahu hunaka kulluhum wa annahum fi mahall لاتهم ودا في محلتهم ودارهم ليدل ذلك على انه الرئيس المقدم والامام الاعظم صلى الله عليه وسلم من موم ابن دحي رحمه الله من المسجد الاقصى هو معدن الانبياء موي بالوا يونتي عليه الصلاه والسلام موي فوفو لا نيكون من لدن الخليل ديبي الخليل دي Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam depuis jamono Sayyidina Ibrahim ndax mo Irak le dekol dafa ñew fofu gaday fofu ginnaw mom nak fala domam yi ñom Sayyidina Ishaq ainsi de suite ay seutum Yaqub ak say seutum alayhi salatu wasalam ñoñu ba Sayyidina Musa Sayyidina Isa ñun ñep mune fofu moy sen siège man nañ siège yonent yeb depuis Mam Ibrahim alayhi salatu wasalam moy li ëpp lañ la ci djublu ndax ni ko jitu new ñu bari ñew ñoon newu ñoon fofu sax ta après amna ño xamné newu ñoon fofu comme ni ñuy gisé Madia yonenti Allah Shu'aib newu lon fofu mais liñ ci djublu moy li ëpp ci yonenti alayhi salatu wasalam mune lolo tax ñu dajé comme que ñu ëpp ci yonenti alayhi salatu wasalam fofu lañ nekkon suñu borom dal di len fay dajale ci guddii go dajale len ngir tam ngir yonent bi jumi'u lahu dañ leena dajale ngir kan alayhi salatu wassalam le fait que ñoomit ñu nekk ci fi nga xamne moy seen moy fiñu dekk ak seen dal way bi seen suuf fiñu nekk ñu andi yonent bi alayhi salatu wassalam dal di len jite ndax lan annahu ar-ra'isul muqaddam dam moy ki nga xamne moy jitt biñu jittal te kiko jittal moy boromam subhanahu wa ta'ala wal imamul mu'azzam al a'zam moy jid bi gina mag sallallahu alayhi wa sallam yalla julli ci mom te selmal te jamal kon lolou ci gattal amna yenen wax yu am ci masjidul aqsa iswaram ki wum lolou fogna jaruko naka lañ ko kiwe jakka joju iswaru jakki ji damay ragal mu gina guddal mbir mi amana kon jarul ñukoy def mom kon yaronte bi alayhi salatu wassalam mune li kon mu joge masjidul haram ila al masjidil aqsa yoy yeb nak dinañ ci ñew ak hikma yi nek lan mo tax yalla yobbu ko fofu inshallah dinañ ci ñew bu ñew ci hadith yi ndax parti bi parti dañu bëgg rek concentré wu ci hadith ci ki ay mu daldi ay bi mu daldi jeex mune alladhi jakka jot di masjidul aqsa di jakkay jerusalem bi nga xamne barakna di al quds barakna dañu barkel hawlahu liko weur al barakatu moy subutul khairil ilahi fi shay moy saxuk mbax bu yalla def go xam ni ku tukke ci yalla ci ben bir wal mubaraku ma fihi zalika al khair wi ne diw mubarak la moy ko xamne mbax bu yalla def ci mom tamu sax ci mom mo fa ne al barakatu borom misbah muné al barakatu wa ziyadatu wa nama moy lan al baraka moy ak yok ak fulandi li moy lo xamne day yok wala buñ né barakallahu ta'ala fihi fa huwa mubarak buñ né yalla yalla barkel biw ba yalla def lol kok lañ nane ko barkel la ndax yalla lim ko defal dako fay saxal ko fa lolo tax muné barakna hawla légi buñ né mais lan motax yalla waxul barakna fihi jakka ji nga xamné barakna fi mais muné hawla liko wër kon mom jakka ji kon kan barkelu dedet sik nekul annal barakata fil masjid takunu akthar min kharij al masjid wa hawla khususan al masjid al aqsa moda ku melni imam ash-shami rahimahullah muné ku laaj lol ne lan motax yalla ne barakna fi hawlaha ñu jakka gi nga xamne ño barkel liko wër te bark muy biladu sham hawlaha nak du liko wër non rek de moy sham jordanie syrie liban yoy yep yalla ne man ma barkel li wër jakka jojo dekk yoy yep beurep yoy légi ash-shami rahimahullah mune bo waxé lol mune xulna dañ lay tontu né lan mo tax waxul dañu barkel jakk ji mune ñu barkel liko wër mune xulna arada al barakatu dunyawiyya kal anharil jariya wal ashjaril musmira wa dhalika hawluhu la fi mune benn tontu amna ci yenn tontu yi kené li tax yalla né dañu barkel allawi barakna hawla taw waxul jakka gi nga xam nañu barkel liko wër taw waxul dañ ko barkel mom ci bir mune nak barke bo mu barkel liko wër mune barkey lan la affaire adina la comme dex ya nga xam na ño fay dox ku gis fofu ay lol aljana la jourdain be sen dex yi fofu legi xex yi ko yak rek mais fofu ajjana deug na boko gisee ndox yi daw bari ay furu yu wute yu fay sax na xamne min jinanil ard dafa bokku ci jardin yi gina nat ci kaw souf muy beureup bobu non mune comme kon barke yi yalla saxal fofu ci lolu mu megn mel non comme ndox ya fay daw wal ashjarul musmir ak garab yi nga xamne day seeni foyteuf day ñor wa dhalika hawluhu tali lepp nak dafa wër fofu du ci bir du fofu bo ñew ci jerusalem fofu ay xeer la fofu non mais liko wër lol motax wa qila mun neenañ benen aradal barakata diniya fa inna maqar al anbiya alayhi musallatu wassalam wa mutabadu wa mabatu al wahyi wal malaika am ñu ne barke bob du barke diine rek de du barke adina dedet bu diine la ndax fa innahu na fofu beurep yoyu nonu maqarrul anbiya moy saxway moy fa nga xamne fa la yonnati ali musa wa salam nekkon ñu ci upp comme niñ la min ladunil khalil depp mam ibrahim alayhi salatu wasalam wa muta'abbaru ak fañ doon jaamo sen borom ak tamit fi nga xamne yalla fa la doon wacce wahyu bi malaakai diko indi fofu la won lol moy barke bi munewa inma qala barakna hawlahu litakuna barakatuhu litakuna barakatuhu a'am wa ashmal fa innahu arada bima hawla ma ahata bihi min ardi sham wa ma qarabahu minha wa dhalika awsa min miqdari baytil maqdis wa li annahu idha kana huwa al aslu wa qad baraka fi lawahiqihi wa tawabi'ihi fil biqa' kana huwa mubarakan fi bi tariq al awla bi khilaf al aks li moy li nga xamni mo gina deuguer wax ji wax je baxna bu mujju bi mo bi moy da koy feddali ken barke bi barke dine la mais dafa bolé walé moy barke dine la ak bu adina lepp ndax dine manu ñu wax dine sa adina moy barke la mushmila bo xamni dafa lambo lepp muy walu adina ak walu alakhirah wala walu li jëm ci spiritualité mune li tax mune wa barakna hawla dañu barke liko won mune li takuna ngir mu nek barakatuhu barakatuhu ak barke am gina general wa ashmal gina dajale gina matale fa innahu arada bima hawla nak limu nam mom borom subhanahu wa ta'ala lim ne ma barke liko wor moy ma ahata bihi min ardi sham moy liko wor ci biladu sham sham nak du siri legi ya legi buñ ne sham ni japp ni siri jerusalem palestine gaza jordanie yo yeb liban lolé sham la tudon ba di legi amna ben parti bu bok ci iraq bo xamne ci sham la bokon ndax frontière yi gaay yi dag ba ki wu balfour bi xamé ba légui ñun taxul ñuy wax yoy han ay frontière toa bi taxul ñuy wax yoy nga xamné colonisateur bi moko def mais fofu yépp cham la tudon mune loolu la ci djublu min ard cham liko wër ak li jégué jakka joj ak li jégué tamit biladu cham soufu cham mune ta loolu mo gina yaatu ke baytul maqdis mune wali annahu ndax tamit ila kana huwa al asl budi baytul maqdis moy ciosanu barke bi wa qad baraka fi lawaqihi moy dekk yo yit lan motax ñu gina reyna suuf soosu nonu jakka joju dafa attirer ay nit ay awliya allah ak ay nit yo xamne li len taxa jog moy jaamu sen borom tax yo yeb bari fa mune burene lol la waqad baraka fi lawahiqi yalla daldi wa tawabiyan yalla daldi barke liko jege ci dekk yi nga wax ay jordane yo yeb dekk yoy ci ay souf yu ko jege ba une partie de l'egypte fof kana huwa mubarakan fi bi tariq awla mom kay mom moy ciosan bi way budé ciosan bi mom yi nga xamné ay ramification la ci garab gi cari cari bu meññe rafet day woné né tosani garab gi mom dafa meññe ta dafa rafet motax wa mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha fi asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa lol la alquran wax gis nga kandu gu bax moy tosani fu mu joge ci xol bu sel kandu gu bax gogou day melni garab go xamné gutey la asluha thabitun mom day sax nek lu sax ci souf racine dal implanté wu enraciné wu bu bax ci souf di xëc na phréatique bi loxo bu jogi ci xolu nit ku sel gi wa far'uha fi as-samaa branche nga xamné ci la meññé fi muy wax ji mi génné di defar adina bi di wax jo xamne ay nit ñu bari joge ci dal li texé ñi waro de rier narona rier ak ñi nekkon ci rier genn ci muy fruit wax jodi nga xamne mu ngi balé fan ci xol bu sel bo lolou tamit baytul maqdis budé mom moy source bi tax lool lepp am ci wétam way mu am barké bobu nek ci mom uppi fi mom bi tariq al awla a fortiori kay a force yuri affaire bi demé non moy liñ nane tariq al awla moy a force yuri lañ ko wax en français buñ né budé né goné bu ndaw mo man li kay bayam sakamtuma la bayam comme moy wax ñu wa kay sakamtuma la moy a force yuri bi tariq al awla bi khilaf al aks contraire ak buron contraire bi la buron ne leneen li mom moy source bi mom du source bi boba lolou man na nek mais lolou tax yoy yeb am fa kon barke bi nek ci mom lolou moy li gina ki ta liñu waxon moy li gina deuguer moy ne barke bobu barke diine la ak dunya garte diine ak li jëm ci walu adina mom la borom bi subhanahu wa ta'ala defal fofu nonu moy baytul maqdis yalla nako yalla delo ci loxoy julit ni delo len ci bopam te dal dikoy genné ci loxoy yahudi ko yor nga xamné ñom raykatu yonnati alayhi msalatu wassalam ko ñooñu yalla du jël suuf so xamné suufu yo xamné yonnati alayhi msalatu wassalam ñoko ma sa dekké defar ko def fa lañu fay def yalla du jël souf soso dal dikoy saxal ci loxoy ño xamne ray katu yonent lañ ñaata yonent lañu ray tan ci fi dañu am bakaru ray yonent bi alayhi salatu wassalam ndax dañu ko bëggona ray ñom seen yiine mok ñu ray yonent bi alayhi salatu wassalam ñoyam buñ ko rayo ñom bu ñu melni ray nañ yonent bi alayhi salatu wassalam ndax seen yiine go rawati nak ñom sayyidina zakaria sayyidina dom di yahya ainsi de suite ak ñeneen ño xamne dañ leen ci ñi ñu ray leen ñoñu yalla yalna yalla genné su soso sédal ko ci seen loxo dello ko ci julit ñi nga xamne ñom ño wëtal borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak lolu ñaan la guñu ñaan yalla mais yalla neena man ñi may jappalé الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور يالا نينا مان نون لا جابالي دينا ني نيان مي نان فخي دي نيان يالا دال دي ني ديف نوني مون نون لاي جابالي باجو ميريتي جابالوم سونو بورو سبحانه وتعالى mono man ñi may jappale moy ñi nga xamne in makkanahum fil ard buñ leen jappale ci kaw suuf li ñi ñëk def moy aqamus salah seen priorité numéro 1 seen durant leur campagne ngir falo ngir yor mbir ci kaw suuf moy buñu falo julli lañuy ñëk moy priorité bu gina mak luy ñew après ñew ci ginaaw mais julli mo jitt wa atu zakat moy relation biñu am seen digënté ak seen borom julli wa atu zakat ginnaw gi nak ñu dublu ci relation bi nga xamne moy seen digënté ak nit ñi ci li leen yalla xéewal ñu ci jël di ci dimbali seen bokk ñi di joxe azaka wa amru bil ma'ruf fuñu gisé nak ñek dal di koy diglé fuñu gisé ñuy def luul nonu ak dekk bo man di nek ñu dal di japp sa loxo andi la ci lepp téré la lool tawallillahi ñal na bur yalla aqabatul umur mujjentelu mbir bi mbir yeb ci loxom la neema azza wa jalla kon lolu moy ay ke xam yaatuul taxuko yaatu mais lolu doyna innahu pour jeexal innahu mona bur yalla mom huwa mom as-sami'u moy aji dega kon gi al-basiru moy aji gisa kon gi amna nak ay yenen wax yo xamne ci al-basiru lan mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax as-sami'u al-basir yoyep xamna duñu ko ki dañ koy bayyi non as-sami'u moy ki xamne mo deg li yaronte bi alayhi salatu wassalam wax wa makka bam ñi bisé netali len mbir mi al basir mom mo gis weddi gi nga xamne deg tamit weddi gi nga xamne mom lañ ko weddi lolou wax la ci borom xam xam yi mais lolou day duggu rek as sami'u mom yalla lepp luñuy deg lu ne yalla da koy deg al basir lepp luñuy gis da koy gis mom moy dara umpu ko mo xam luñuy deg mo xam lo xamne luñuy gis la lepp ci caytom la ne mom borom bi subhanahu wa ta'ala kom ni nga xamantene ni guddigi nonu la jaamam bi ni alayhi salatu wassalam nekkon ci ak caytom ci ak jappandalam waye defal ko mojiza gu reey gi muy al isra wal mi'raj bi di ñew nak ba legi ñu ngi ci ñu dal di dugg nak ci hadith yi insha allah ta'ala والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين